Grenseløst. Grenseløst. Grenseløs eller grenseløst. Nova. Nova. Nova. Nova. Du lytter til Radio Nova. That's enough. Grenseløst. Shut up. No. Hello. Hvis det passer bedre innenfor dine grenser og ikke grensesprengende nok. I dagens samfunn lever de fleste av oss komfortabelt som en del av middelklassen. En gruppe mennesker som så konform at de nesten sovner av med kreditkortet I handen. Men det ikke alle I det her landet som kan leve med den luksusen og irritere seg over om hvorvidt renta går opp, eller som ved hjelp av et par tastetrykk kan få seg et par hundre tusen I kredit. PIN-koder, kreditverdi og renta, hei god dagen og velkommen til Grenseløst her på Radio Nova. Vi skal I dag snakke om å møte noen av de som I dag betegnes I samfunnsklasseindeling som nederst på rangstigen. Og til å ta meg med inn I en verden de fleste skyr, skal jeg på besøk til Foreningen for human narkotikapolitikk og besøke leder Arild Knudsen. Jeg håper du blir med. Da sitter jeg her hos Foreningen for en human narkotikapolitikk og sammen med leder Arild Knudsen. Og veldig hyggelig at jeg kunne få komme en tur og besøke dere her. Ja, veldig hyggelig at du kunne komme på besøk. Det jeg jo lurer på, vi skal jo ta oss en tur ut og se på hvordan situasjonen I Oslo I dag. Men først så har jeg noen spørsmål jeg gjerne vil ha svar på. Og hva kommer det av at mennesker havner I en situasjon der det å bli en del av den konforme middelklassen blir totalt uoppnåelig? Ja, det jo mange grunner da. For det første så vet vi at majoriteten av de som virkelig havner utenfor I vårt samfunn og med store narkotikaproblemer, det folk som har opplevd traumatiserende forhold I oppveksten. Enten noe de har blitt påført, eller ulykker, uheldige omstendigheter, etc. Og de som får noen sånn type problemer, psykiske lidelser, etc., de blir litt grann annerledes. Og når man ungdom, altså man får litt sånn, det jeg mener med annerledes at man får et mer ustabilt sinnsliv, man bryter ikke ut I latter som andre, får ikke den samme typen impulsivitet, og folk merker at man annerledes. Da det sånn I vårt mangfoldige, pluralistiske samfunn anno 2012 at ungdom flest, de snur da ryggen heller til, og så går de etter de som pene og kule og har fine klær for å ligne på dem og være som dem for å bli pen og kul og fin selv. Så ikke sant, kopister, så de som har egenarter kommer på en måte lett ut på siden, og de som får rusproblemer, de støtes, det ikke bare det at de ikke blir en del av samfunnet, men de støtes aktivt ut fordi de kriminaliseres. Så de som velger å bruke alternativer til selvgiften alkohol, de blir ansett som selvforskyldte, uforsvarlige, kriminelle narkomane. Og derfor så tar myndighetene og innfører en slags umyndiggjørende tiltak og behandler, umyndiggjør de fullstendig og behandler dem som fiender av samfunnet. Da blir de ingen, eller I verste fall bare ansett som søppel I samfunnet, men enhver har behov for samhold, opplever respekt og det å være noen. Og da får de det I alternative miljøer I vårt samfunn. Og et av de mest tilgjengelige alternative miljøene, det de store åpne rusmiljøene som vi har mange steder, særlig I store byene, men det sånn som politiet sier, det finnes ikke lenger en såkalt hvit flekk på Norges kart. Narkotikaproblemer har vi nå over hele det ganske land. Hvem det da som har ansvaret for at noen mennesker blir betraktet som søppel I vårt samfunn? Ja, det jo den overordnede narkotikapolitikken, forbudspolitikken, ligger til grunn for å drive aktivt ekskluderende tiltak. I verste form så jo det bøter og fengsel. Men det klart, det har også en oppdragende effekt på befolkningen. sånn at man lærer seg å støte ut og drive med sanksjon. Ekskludering liksom noe vi har lært i oppveksten av myndighetene, at sånn skal man behandle narkomane. Men hvorfor begynner mange av de som havner utenfor det etablerte samfunnet på dop og andre legale rusmidler? Rusmidler er jo i utgangspunktet urter, medisiner og sånn som egentlig er noen gullmedaljer vi har fått fra naturen, fordi de lindrer fysiske og psykiske lidelser og plager. Så den som har det vanskelig vil jo da få et behov, og vondt, vil jo da få et behov for å lindre den smerten, gjøre livet overkommelig. Og dersom du ikke får forståelse for at du må ha noe som lindrer tilværelsen for at livet ditt skal være uoverkommelig, så må du gå ut og søke det selv. Og da er jo rusmidlene verktøy som man bruker for å type selvmedisinere seg. Og det er jo klart, hvis jeg brekker beinet, så vil alle som ser hvordan jeg har det, stoppe på hodet og gjøre alt de kan for at jeg skal få kraftig smertelindring, sånn at jeg får det overkommelig og så humant og godt som mulig. Men hvordan jeg har det inni meg, mine indre smerter, er det veldig vanskelig å få andre til for å få forståelse for, og ikke minst forståelse for at de også må lindres på en måte. Da møter man ofte motstand, og det er jo klart, de fleste rusmidlene er jo kriminalisert, så da blir du ansatt som en kriminell. Så hvis du prøver å lindre smerte med noe annet enn alkohol, så kommer myndighetene og påfører deg mer smerte. Fordi straffepolitikken er tilsiktet påføring av pine. Men finnes det ikke alternativer til å lindre den smerten som mange har inni seg med noe annet enn rusmidler? Jo, i høyeste grad, men det er ikke bestandig de er tilgjengelige, og det er ikke bestandig det er synlig for folk. Ja, hva det kan være for noe da? Tilhørighet, terapi, ja, gå til legen og få den medisinen du virkelig trenger, eventuelt begynne med noe sport, bearbeide problemer du har, endre livsstil, liksom, ganske store grep i livet da, og ikke nødvendigvis helt selvsagt. Hvorfor gjør de som, altså de som har rusproblemer, hva er det som på en måte da må til for at man begynner med sport eller andre ting? Da trenger man jo være en del av det øvrige samfunn med venner og støttespillere. Altså hvis du kommer i en slags sykelig tilstand. Vi mennesker er vanskelig stilt eller har store problemer. Da trenger vi støttespillere. Altså vi trenger folk som kan bistå oss til å ta tak i situasjonen, gjøre noe med det og komme videre. Ja, finnes dem. Ikke for de som er støtte utenfor. De har jo ingen til å støtte seg. Og de som kun har tilhørighet i et rusmiljø og føler seg utenfor eller uønsket i det øvrige samfunn, de har jo kun venner som sier, ja, men prøv dette her, kjøp det, rus deg på den. Altså, de har ingen andre type råd, fordi de da sitter fast i et rusmiljø, sosialt, og desto lenger du sitter fast der, desto lenger tar andre å støtte, snur ryggen til og støtter deg utenfor det gode selskap. Så man blir på en måte fanget i et russystem? Det er det mange som gjør, og ikke minst er det mange unge som gjør det. Tenk deg ungdom som får for eksempel problemer med cannabis, eller et eller annet rusmiddel, blir rusavhengig. Eller merker at de får psykiske lidelser av rusbruken. Hvor skal vedkommende gå for å få hjelp? Du kan ikke si det til foreldrene dine, for da misforstår de deg for en kriminell narkoman. Da gir de ikke den hjelpen du trenger, det bare gjør det enda verre. Du har ingen lærer, helsesøster. Hvor skal ungdom gå? Jeg pleier å spørre ungdom om det. Hvis en her i deres lokalsamfunn skulle få problemer med rusmiddel, 17 år gammel, hvor skal vedkommende da gå for å få hjelp? Og da pleier hele forsamlingen å sitte helt stille i 2 sekunder, og så rister alle sammen på hodet. Fordi ungdom opplever at de har ingen steder å gå for å få hjelp, fordi de da heller bare skal straffes og oppleve sanksjoner, og bli sett på som en kriminell narkoman, fordi de begynner å få et lite rusproblem. Men finnes det ikke vilje hos politikerne? Du hadde jo det utvalget, det Thorvald Stoltenberg, og så hadde jo såkalte Heroin Hansen, som også ville, ja, han ville heller bli hulsket for det enn Pølse Hansen. Finnes det ikke noen vilje til å og gjøre det sånn at ungdom i dag har et sted de kan henvende seg og for å få hjelp og bli kvitt de problemene du nevner? Jo, men det sitter veldig langt inne å tilby hjelp. Det finnes, altså det ikke det, vi bruker jo milliarder av kroner på forskjellige typer hjelpetiltak overfor folk med rusproblemer, og ungdom en prioritert gruppe. Det vi lurer på jo om hjelpen adekvat, at hjelpen tilpasset brukerne, og det nok i stor grad mer tilpasset systemet. Og hver gang det kommer noen som foreslår et nytt hjelpetiltak, så får de en enorm motstand, og grunnen til det at det blir sånn, sånn som Erna Solberg sier om sprøyterom, delegalisering. Og så, sånn som i sprøyteluka i Oslo, da, så deler de ut pump og kanyla, så sprøyter. Men det du trenger for å virkelig forebygge smitte og redusere skade, som jo intensjonen, det at man også deler ut askorbinsyre, sterilt saltvann, filter, kokekar og ikke minst alternativ til sprøyter som heroin røykefolie. Og så spør brukeren, da begynte jeg å dele ut det da, og så spør brukeren i luka, dere som deler ut sprøyter, hvorfor deler ikke ut alt det som trengs, sånn som Aril gjorde? Nei, det synes vi blir litt sånn legalisering. Altså, desto flere måter man vil hjelpe mennesker med rusproblemer, desto mer kontroversiell blir man ansett, fordi hjelp står i kontrast med den overordnede ruspolitikken som å straffe. Ikke sant? Narkotikapolitikken jo totalt paradoksal. Vi slår med den ene hånda, og så stryker vi med den andre hånda. Og, men det den der knyttneven som som har den største makten, som den grunnleggende politikken. Alle som velger alternativ til alkohol skal støtes utenfor og påføres pine. Det skal gjøres så, bli så jævlig å bruke narkotika at du vil slutte av den grunnen. Vi skal snart ta oss en tur ut på gata, for å si det sånn, ut i den store, det store videre landskapet og se hvordan situasjonen der. Jeg vil først bare lurt på, hvor mange rusmisbrukere det som går på gata i dag? For det jo en forskjell, de fleste går jo ikke på gata av rusmisbrukere i Oslo, etter mitt inntrykk. Men hvor mange finnes det som lever mot loven på gata hver dag? Ja, det veldig vanskelig å estimere, men det som veldig viktig å påpeke, cirka 90% av all narkotikabruk, akkurat som alkoholbruk, fullstendig uproblematisk. Men så det da noen som får problemer, og de blir enorme. Med mesteparten av de som bruker narkotiske stoffer, lever som etablerte mennesker i samfunnet, har jobb og familier, og det meste går greit. Men så har vi disse da, som faller utenfor, som toppen av et trist isbjerg. Hvorfor det noen da som klarer på en måte å ha familie og jobb, og likevel ruse seg på alt fra heroin til alkohol? Alle tåler stoffene forskjellig, alle har et ulikt utgangspunkt, og alle har vi forskjellig sett av ressurser blant oss, som familie, venner og sånne ting. Så det er veldig individuelt. Men de som faller utenfor har jo da fått noen brente, de har noen brente broer bak seg, en del som har kappet de i hånda. Som familie, venner, arbeid, boligmarked. Altså man blir uønsket nært innpå menneskers liv. Veldig lett når man begynner å bruke eller få problemer med andre rusmidler enn alkohol, særlig. Takk skal du ha. Da tar vi oss en tur ut. Grenseløs. Hvor grenseløs? Grenseløs, hvor du? Radio Nova. Radio Nova FM 99,3. Ja, da vi kommet oss ned til Plata. Det som tidligere var et område der det krydde av heroinister tidligere. Men hva det egentlig politiet har gjort her? For det jo ikke en sjel her nå nesten. Nei, her på selve Plata så det jo ingen politi har gått bort ned her og sagt at hvis dere fortsetter å bli her, så slår vi enda hardere ned på enn vi har gjort før. Hvor mye hardere kan man slå ned da? Ja, det blir høyere bøter, ulovlig høye bøter, fordi de gjør enorm forskjell. Altså hvis du blir tatt med noe stoff på deg på Frogner, så får du kanskje 3000 kroner i bot. Hvis du blir tatt her med noe tilsvarende som du hadde på Frogner, så får du 10.000 kroner i bot. Så det sånn særskilte tiltak, fordi loven er ikke lik for alle. Og når det kommer til gruppen narkotikabrukere, så det visst veldig legitimt å bryte alle sånne type rettsprinsipper og menneskerettslig tenking og alt det der. Det forsvinner som dugg for solen, fordi det så immere vittig å ta narkoman. Så de har blitt jagd vekk fra plata, og ja, her har det blitt, her en jagd vekk I 2001, 2002, 2003, 2004 var siste gangen de ble jagd vekk herfra. Da flyttet de opp til Skibbegata, så ble de jagd tilbake til Karl Johan, hjørnet av Karl Johan og Skibbegata, så ble de jagd ned til bunnen av Karl Johan, så ble de jagd bort til Trafikanten og bort ved byporten der, og så har de da stått der nå et år, halvannen, hatt en del aksjoner mot seg, men ikke sånne jagaksjoner, de har bare vært mot en lokal aksjon, og så har de nå blitt jagd opp igjen til Skibbegata. Politiet har aldri klart å gjøre miljøet mindre, og de har aldri klart å få stoffmiljøet mer enn 150 meter fra selve Paradegata, Karl Johan. Hvem det som får lov til å sitte og slappe av her ved fontenen her nede ved Poplata? Vanlige etablerte mennesker med ordentlige klær og ikke avvikende utseende kan få lov til å trives og ferdes her, sånn at det ikke blir til kjennanse for turistnæringen og kaféer og sånne apostrof. Ordentlige apostrofslutt, folk. Så vestkant heroinister, de hadde kunnet sitte her? Det går jo ikke på om man bruker stoffer eller ikke, for det synes jo ikke nødvendigvis. Det her foregår en renovasjonsaksjon mot mennesker med avvikende utseende. Mennesker som ved klærne og fysikken og sånn demonstrerer for resten av samfunnet at de har ekstreme hjelpebehov, og så blir de påført straff I stedet. Hvor må vi nå gå for å... Altså, hvor de blitt av? Det ditt politiet på vei, kanskje? Ja, opp Karl Johan, et kvartal, og så inn I Skibbegata, og der finner vi miljøet. Da får vi ta oss en tur dit, da. Det kan vi gjøre. På en omkrets på rundt 500 meter fra Oslo S til byporten, fra Plata til Skibbegata, holder rusmisbrukerne nederst på rangstigen til I Oslo. Vi har så vidt gått inn på Karl Johans gate før Arild Knudsen møter flere som gjerne vil ha hjelp fra ham. Brukerutstyr som kokekar, filtre og askorbinsyre deles ut. Alt mens politiet står 10 meter unna. Alle vil slå av en prat med ham. Fortelle om sine erfaringer. Vite at det noen som gjør en innsats ingen andre gjør. Og Knudsen informerer om alt fra viktigheten av rent brukerutstyr til bruk av metadon. Det som slår meg hvor utrolig forskjellig de. Her det ikke bare de blutrygge, totalt fjerne, med fillete klær som vil ha brukerutstyr. Her finner du, som Knudsen selv sier, et gjennomsnitt av Norge. Jeg må jo si at nå har vi møtt på utrolig mange forskjellige typer mennesker. Jeg har ikke kommet opp til første kvartal I Galonen. Ikke sant? Det jo svært forskjellige typer mennesker. Det ikke bare de som går med lutrygga og på en måte tydelig kan se har et problem. Det jo det var et par unge mennesker du nettopp snakket med. Det snitt I befolkningen. Absolutt. Dette gjennomsnitt av befolkningen. Arild Knudsen en veldig populær mann. Det jo kanskje ikke så rart, når han den eneste som går ut på gata og oppsøker rusmisbrukere for å dele ut brukutstyr. Og samtidig snakke med dem, gi dem kunnskap, informasjon og råd om hvordan de kan få hjelp. Alt gjøres med politiet på en armlengdes avstand. Når jeg skal gå gjennom disse kvartalene her, så tar det jo innmari lang tid. Man blir jo stoppet hvert tiende meter omtrent, ikke sant? Men politiet kjenner deg godt, eller? Ja. De kom ikke bort og liksom, de så det stod delt ut ting, det kunne jo folk på å si være hva som helst, men det var ingen som reagerte noe på det. Nei, før så ble jeg revet bort av politiet, bryskt bortvist og nesten pågrepet. Mens nå det de aller fleste veldig positive, og det også mange som gir veldig positive tilbakemeldinger og tommel opp og klapp på skulderen, men så vet man aldri. Plutselig så kommer det en politi som misliker at man hjelper, fordi det føles jo som noen som motarbeider deres jobb nå, som å gjøre det ikke trivelig her nede. Vi runder Karl Johan og går inn I Skippergata. Men det går ikke lang tid før vi må stoppe igjen. Tre skritt frem og stopp igjen. Mitt inntrykk at det veldig mange som trenger den hjelp som Knudsen tilbyr. Og jeg får et vitnesbyrd fra en som har klare meninger om det Knudsen gjør. Det finnes ingen grunn til å tro at metadon går på skjelettet. Vi vet det kan ikke angripe skjelettet, for det ikke sånn det fungerer. Ei heller organene. Det klart det et tungt stoff. Det jo kunstig heroin. Ja, det syntetisk heroin. Ja. Men heroin jo også egentlig uskadelig for cellene I kroppen. Det farligste ja, med heroin jo å gå på alt for store mengder. Ja, som man blir nedsløvet, og så kan man dø. Og så stresse rundt, ja. Ja. For det jo 24 timers jobb egentlig å være narkoman. Ja. Ja, hva du synes om det Aril Knudsen gjør for miljøet? Det Aril Knudsen gjør unikt arbeid I forhold til miljøet. Han deler ut rene utstyr, syre og ting som folk trenger for å ikke bli syke. Og mer positivt og kreativt enn det, det finnes ikke. Det kun Aril som ute og gjør sånne her ting? Ja. Det ingen andre som har tatt på seg den oppgaven. Så der Aril unik og ene mann. Så og gjør en meget god, meget stor og god jobb for miljøet. Det ser man nå, fordi når Aril ute, så kommer folk hele tiden til Aril og spør om ting og trenger ting og ber om hjelp. Og ingen andre enn Aril har gitt bedre støtte til miljøet enn det han gjør. Vi fortsetter videre bortover Skippergata. Retning Kirkens Bymisjons kafé og Elik Oslo. Men det går ikke lang tid før vi blir stoppet igjen, og jeg får nok et vitnesbyrd fra en ung gutt som gjerne vil fortelle hva Aril Knudsen betyr for han og den jobben han gjør. Det var en ting han sa I stedet, at du den eneste som gjør det her og deler ut brukerutstyr I Oslo. Det forsvarlig? Men kommunen deler ut 6900 sprøyter hver dag. Det tilsvarer 2,5 millioner I året. Men det bare meg som går oppsøkende og deler ut brukerutstyr, I tillegg til da sykepleier på jul som iblant tar brukerutstyr og her I gatene. Men de skjøvet ut. Av politiet. Nei, det ikke forsvarlig. Det langt ifra forsvarlig smitteforebygging og skadereduksjon. Vi vet hva som skal til for å forebygge smitte og redusere skade. Vi vet hvor viktig det hvor høyere prognoser man får av behandling. Men likevel så det stadig ansett som kontroversielt, fordi det å hjelpe folk mens det pågår aktiv bruk av stoff. Og det eneste som egentlig ansett som fullstendig legitimt I Norge, det å drive hjelpetiltak der du har total rusfrihet som mål. Jeg husker når jeg vokste opp på Østkanten, så var vi blant opp på Vestkanten, og vi møtte jo ungdom med de samme fritidssysler, var så gul og brun inn I hendene, for de røyka så mye hasj. De flesteparten av dem havna jo på direktorat og departement og I næringslivet, mens vi ble støtt utenfor og havna som narkomane, fordi vi hadde så lite ressurser til å ta seg av det som kom av problemer. Da. Og dessuten så hadde vi jo ikke noen ressurser til å hjelpe oss når vi ble avhengige. Det jo sikkert mange som spør seg hvordan all verdens land og rike kan man klare å ta en høy utdannelse, få seg jobb, en toppjobb I et departement og på, samtidig som man rusmisbruker. Ja, det mange som sier det at for eksempel så sier de at hvis du ikke drikker alkohol, det ligger underforstått, men at du da heller velger å røyke hasj, da får du noe som heter kognitiv dysfunksjon. Og det veldig lurt å si, for sånn kognitiv, hvem som skjønner hva det betyr, og dysfunksjon, det veldig gode sånne fremmedord som signaliserer makt. Og da, kognitiv, det betyr jo tankeevne, og dysfunksjon betyr at den ikke virker så bra. Så da pleier jeg å svare det at man bør neppe akselere geologiske fragmenter I ballistiske baner når man selv residerer I transparent bomiljø med mindre fundamentet I motivasjonens referanseramme integreres på et relativt differensiert vis. Og det betyr folkelig sett at du skal ikke kaste stein når du sitter I glasshus. Alle andre, de enten så de inaktive, spiser feit mat, kjører bil og forpester miljøen med miljøet med eksos, bruker snus, sigaretter og alkohol, og så kaller de folk dumme for å bruke cannabis. Det henger ikke engang litt på greit. Det forbudspolitikken som forvirrer folk fra å tro at du blir dum av det som forbudt, og at du klok hvis du bruker det som lovlig, og så enkelt det jo ikke. Og det jo et eller annet med at det jo enormt stor forskjell på hasj og heroin. Kan man I en situasjon som heroinmisbruker også havne I en høy posisjon I samfunnet? Ja, I høyeste grad, altså, det, du kan... Så lenge man fra Vestkanten? ja, det beste jo selvsagt at du har godt med ressurser og god sosialkapital. Da får det ikke så alvorlige konsekvenser for de som ikke har det, men hadde det vært legalt, så ville det altså vært å anses som at du må være jevnt medisinert med et morfinpreparat. Og før I tida så var det bare presidenter, advokater og leger og folk på høyt på strå som brukte narkotiske stoffer, det var bare tilgjengelig for dem. Så skuddet I 1963 på Kennedy brøt en ubruden kjede av narkomane presidenter, og siden det har vi bare hatt nykterister. Bra. Studenter. Radio Nova. Nei. Olaf. Han her, mannen her, gjør veldig, Olaf. Veldig bra forebyggende arbeid. Ja. Kan jeg få si hva jeg synes om han? Hva du heter igjen, sjef? Aril. Aril er en ganske... Han I seg selv en stor ressurs I dette miljøet. Han hjelper til med råd til de unge, gamle, I alle aldre. Han kommer og hjelper dem med rent utstyr som sprøyter det de trenger. I stedet for at de skal gå og stjæle eller rane folk for å kjøpe dette her på apoteket, noe som veldig dyrt. Og han et forbilde for oss alle, for han levde som en narkoman før. Han valgte å gjøre noe med livet, og I dag så han, bare han går på gata, alle vet om Aril her. Og når de hører navnet Aril, han veldig kjent for den lille, hva det heter for noe? Ponchoen? Ponchoen var det. Aril Poncho kaller han. Aril Poncho. Men han et forbilde for oss unge, han det. Og han veldig flink når det gjelder informasjon, hvis du trenger suboksone, subotex for å gå av, avrusning, dette her sånne ting som han bare, ja, du trenger hjelp, greit, da må du gjøre sånn. Alt I en plan, veldig hyggelig å prate med, og jeg tror jeg litt for å småforelske, ja, nå. Jeg bare gir deg en klem. Yes. Så det alt jeg hadde å si om Aril. Takk for meg. Takk skal du ha. Ha det godt. Yes. Ha det bra. Ja, jeg trenger utstyr. Du har jo en fortid selv som rusmisbruker. Hva det var slags type stoffer du brukte? Jeg har vanket I miljøet her på plata. Jeg har gått mye på amfetamin, alkohol, hasj, og piller og heroin. Hva det var som gjorde at du klarte å komme deg ut av det? Jeg har vært I behandling flere ganger uten at det hjalp meg med rusproblemene. Og vært mange ganger på avrusning, flere år på institusjoner, etc. Men det var når jeg fikk arbeidsmuligheter og fikk et kollegiale, ble sett på som en ressurs, som en som kunne lære, altså oppleve mestringskompetanse og selvutvikling. Det var helt avgjørende for at jeg greier å slutte med stoff. Men når det sagt, så det ikke det at det avgjørende for at alle andre greier å slutte av den grunn, fordi alle forskjellige. Så vi må ha mange forskjellige typer hjelpetiltak og gi masse muligheter, for det inkluderende tiltak, det vi gir folk tilbud som hjelper folk ut av det, det ikke det å støtte dem utenfor. Men hvor det var du fikk en arbeidsmiljøet da? Jeg var så heldig og vi har bekjent å komme I kontakt med Humanitisk Forbund, og når de visste, eller fikk vite av noen at jeg var en mann med ressurser som var totalt uønsket arbeidslivet fordi jeg hadde vært narkoman, Og da var du rusfri når du fikk den jobbmuligheten? Jeg var kvitt de største rusproblemene, og brukte fortsatt en par tre stoffer, ja. Men det klart, når jeg begynte der da, og fikk jobb, og kollegial, og ble satt pris på, etc., da trappet jeg sakte ned og slutta, fullstendig uten kontakt med behandlingsapparatet. Mange av de folkene vi har møtt deg på veien, tror du de kunne hatt samme håp som det du hadde og fikk og har I dag? Ja, alle mennesker ikke bare født med samme iboende verdighet. Altså, her det folk med ressurser som du skulle bare visst. Jeg var en dårlig fungerende narkoman. Jeg har ikke helt de ressursene som skal til å overleve det harde livet som her. De aller fleste her, de har ressurser til å holde ut og har holdt ut mye lengre enn meg. Det klart de ressursene kunne bli kanalisert til positivt og oppbyggelig virke, hvis de hadde fått muligheten til det. Så igjen tilbake til miljø og nettverk og venner og bekjente. Det det man avhengig av for å I helt tatt ikke falle utenfor samfunnet. Midt I blinken. Ser du luften? Kjenner du temperaturen? Hvor du nå? Grenseløst på Radio Nova FM 99,3. Helt til slutt, så du har vært litt inne på det, du har sikkert svart på det flere ganger, men bare sånn konkret helt til slutt på denne runden vi nå har gått, hva utfordringen? Hva må gjøres for at man skal få slutt på disse problemene. Vi må slutte med straff og sanksjonering og begynne å hjelpe på flere måter. Og så må vi ha en toleranse for bruk og omsetning, og derfor trenger vi et innendørs værested med stedlig begrenset kontrollert toleranse for bruk og omsetning, og så brukerstyrte tiltak, sånn at man kan bygge sosial kapital og få meningsfull tilværelse ved å få lov til å være en ressurs og få lov til å gjøre noe for andre. For er det noe de med tunge rusproblemer aldri har fått anledning til i vårt samfunn, så er det det å få lov til å bety noe for andre mennesker. Og det er et grunnleggende behov. Tusen takk for at jeg fikk møte deg og være med på denne runden rundt omkring i Oslos, ja, hva skal man si, skyggeside av Oslo. Leder for Forening for Human Narkotikapolitikk, Arild Knudsen. Det var hyggelig.